शैतान के वार करने का तरीका यह है कि वो वसवसा पैदा करेगा और आपके दीन से आपका एतबार ख़त्म कर देगा। जो शख्स दूसरों को गुमराह कहता है और रास्ता नहीं दिखाता, वो खुद गुमराह है। जलवा हक तब नज़र आएगा जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से बात करेंगे, लिहाजा जलवा हक गैर आज जलवा महबूब हक नहीं होगा। अल्लाह का तकर्रुब जो है यह कुव्वत बर्दाश्त अता करता है, और जिनके पास तकर्रुब नहीं है उनको जल्द गुस्सा आ जाता है। वो माहौल आपको नहीं मिलेगा जिस माहौल का इल्म आपके पास है। जो कलमा पढ़ते हुए मरेगा कलमा पढ़ते हुए उठेगा। अगर कोई बवजू होकर मर जाए तो जागने तक सारी मौत इबादत है। अगर आपके अमल का इमाम अमर इलाही है तो फिर आप नफस से बच गए, और अगर आपके अमल का इमाम आपकी ज़ाती अना है तो आप नफ्स के शर से नहीं बच सकते। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं। अगर नेकी की ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर भी नेकी है, क्योंकि नेकी ख्वाहिश में आ जाए तो नेकी है और बदी ख्वाहिश में आ जाए तो बदी नहीं कहलाती। बदी का अमल शुरू हो जाए तब बदी कहलाती है। इससे पहले के लोग चले जाएं, आप उनके साथ नेकी करो। वो ख्वाहिश जो पैगंबर की इताअत करा दे वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जिस ख्वाहिश का मकसद फिरौनियत की इताअत में हो वो आपके नफ्स की बात है। जिस पर गुस्सा आए तो आप उस पर रहम किया करें। अगर एक आदमी ने शबनम के कतरे फूलों और घास पर देखे, और अगर इस आदमी की कैफियत खुश रहने वाली है तो वो कहेगा वल्ला सुबह कैसे मुस्कुरा रही है, और दूसरा शख्स जिसकी कैफियत गम वाली है तो वो कहेगा कि शबनम के कतरे रात के आंसू हैं। अल्लाह का तकर्रुब तब मिलता है जब तुम अपने आप से बाहर हो जाओ, क्योंकि अल्लाह उस हालत में नहीं मिलता। इस हालत में तो इल्म मिलता है, इरफान मिलता है और ख्याल मिलता है, लेकिन तकर्रुब नहीं मिलता। जिन लोगों को दीदार हक हो या दीदार इरफान हक हो, उन लोगों पर लाजिम है कि जिन लोगों को यह नहीं हुआ वो उन तक अल्लाह का ये रहम और फजल पहुँचाएँ। तबलीग उस वक्त करनी चाहिए जब आपके आंसू जनविन हो जाएं, असली हो जाएं। आप अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर भरोसा रखो, और जो अल्लाह के हबीब पाक को प्यारे हैं उनके साथ प्यार करो। बस ये दीन है। अगर हर रोज़ इजाफी तौर पर एक नेकी की जाए तो आपकी बहुत सी नेकियां जमा हो जाएंगी, और अगर एक बदी इजाफी तौर पर कम कर दी जाए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर नेकी बढ़ गई और बदी कम हो गई तो आपके और हकीकत के दरमियान फासला कम हो जाएगा। जो नमाज़ें पढ़ ली हैं उनका शुक्र अदा करना, और जो नहीं पढ़ सके उन पर इस्तग़फ़ार पढ़ना और तौबा कर लेना। अगर गुनाह पे निदामत से आंसू आ जाएं तो ये अल्लाह का क़ुर्ब है, अल्लाह की याद ही अल्लाह का क़ुर्ब है। आखिरी शब आंसू अल्लाह का क़ुर्ब है। इंसान का अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का है। अगर सजदा भी हो और आंसू भी हों तो ये बहुत ही तकर्रुब होगा, और ये बहुत बुलंद मकाम है। रूहानियत का एक तरीका ये है कि आप दूसरे का हक दे दें और अपना हक अल्लाह से जाकर लेना। बज़ाहिर ये बात मुश्किल लगती है, लेकिन इस तरह आपको हक की अदायगी का इनाम मिलता है। महबूब वो होता है जिसकी खामी आपकी निगाह में खामी न रहे। जो आदमी लोगों को नापसंद करे, लोगों की सिर्फ खामियां ही देखे, जो अपने आप को ऊंचा और बुलंद समझे वो अहमक और जाहिल होता है। अल्लाह से कभी अपने अमाल का इंसाफ न मांगना, क्योंकि ये एक अजाब होगा। بلکہ اس سے حساب کی بجائے رحمت مانگنا۔ جلوہ صرف اس کو نظر آتا ہے جس نے کبھی اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو۔ ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہو جانا بہتر ہے۔ علم اور عمل میں تضاد نا اہلیت ہے، اور اگر زیادہ تضاد آ جائے تو منافقت آ جاتی ہے۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ آپ نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے، اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر جاری رکھیں اور صادق ہو کر سفر کریں۔ اچھائی کو جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لہذا شیطان کو اگر آپ پہچان لیں تو باقی سب اللہ ہی اللہ ہے۔ شکر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ یہ شکر والی بات ہے یا استغفار والی بات۔ اللہ بھی بلند سے بلند ہے، اور اللہ کے محبوب کی ذات بھی بلند سے بلند ہے، اور دونوں کے دم سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو افضل چیز بنائی ہے وہ اپنے محبوب کا جلوہ ہے۔ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے۔ جس وقت پیسے کی گنتی بولنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ پیسے کے ذریعے زندگی بسر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان میں نقص آ گیا۔ پیسے کا زندگی کی ضرورت کے ساتھ تعلق ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ یہ دعا کیا کرو کہ زندگی میں آپ کو ایک ہی راستے کا سفر ملے تاکہ تذبذب سے نجات مل جائے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ جس بندے نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے زندگی کے بعد اس بندے کی یاد قائم کر دی۔ انسان کو اپنے عجز کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے تکبر کو بیان کر کے اللہ اکبر کہہ کر، یہی آپ کا عجز ہے۔ اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، تو وہ پڑھ لو۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ آپ کبھی رشوت لینے والے نہ بنیں، انشاءاللہ پھر دینے والے بھی نہیں رہیں گے۔ غصہ نفس کی بات ہے، نفرت بھی نفس کی بات ہے، اور مشتعل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اکثر لوگ صرف بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور دوسروں کو سنا دیتے ہیں، مگر ذاتی طور پر تابع فرمان نہیں ہوتے۔ جتنی کوئی ذات بلند ہوتی ہے اس کا نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ دولت، حسن، شہرت، مرتبہ، محبتیں اور اولاد، اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو یہ اللہ کا فضل ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہیں۔ محبوب کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر ماں صد اللہ ہے تو بھی ماں ہی ہے، اور یہی تو آزمائش ہے۔ ماں جیسی بھی ہو، آپ اس کا کہنا مانیں۔ اگر آپ کے اندر عبادت غرور پیدا کرے تو سمجھو آپ مارے گئے، اور گناہ عاجزی پیدا کر لے تو شکر کرو کہ بچ گئے۔ ماڈرن پرستی جو ہے وہ حقیقت پرستی سے دور چلی گئی ہے۔ آپ دراصل خلوص سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اگر مائل ہو جاؤ تو پھر یہ کائنات آپ کی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں محبت عطا ہو چکی ہے، और अब वो अपनी बारी पर जब दुनिया में आते हैं तो खुद ब खुद मोहब्बत लेके पैदा होते हैं। यह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इल्म भी अता करे और अमल भी, वरना तो हर बात के जवाब में एक बात है, हर इल्म के जवाब में एक इल्म है और हर अंदाज के जवाब में एक अंदाज है। लिहाजा किसी एक इंसान के साथ वाबस्तगी जो है ये इस्लाह बातिन के लिए ज़रूरी है। अगर गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। फ़कीरी यह है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। यह बड़ा जुल्म है कि लोग बच्चों को मारते हैं और उस्ताद भी बच्चों को मारते हैं और कुछ खावंद अपनी बीवी को मारते हैं। आप वादा करें कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझें कि हालात आज से बेहतर हो गए। जिसने किसी का सुकून कल्ब बर्बाद किया उसको सुकून नहीं मिलेगा। मुनाफिक का बोला हुआ सच भी झूठ है, मुनाफिक का सही फैसला भी झूठ है। अंदेशा और शक पैदा नहीं होना चाहिए, अपने आप में और अपने मुस्तकबिल में यकीन पैदा करें कि अल्लाह ताला का फजल आपको मिलेगा, बल्कि मिल रहा है। फजल ना हो तो एक लम्हा भी नहीं गुजर सकता। माँ एक ऐसी हस्ती है जो हर हाल में माफ़ कर देती है। आप जिंदगी भर किताबें इकट्ठी करते हैं कि कभी वक्त मिला तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर किताबें ही किताबें होती हैं और पढ़ने का वक्त नहीं होता। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है और फ़कीरों से मोहब्बत का दावा करता है मगर दिल में बुग़्ज़ रखता है तो वो नकली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत जिस दिल में आ जाए उस दिल में नफ़रत नहीं आनी चाहिए। अगर नफ़रत है तो मोहब्बत झूठी है। अगर कोई गरीब अल्लाह को भूला हुआ है तो ये उसके लिए इब्तिला है। वो गरीबी जिसमें अल्लाह की याद न रहे वो इंसान को गुमराह कर देती है, और जिस गरीबी में अल्लाह की याद हो और जिस यतीमी में अल्लाह की याद हो तो वो शेवा पैगंबरी है। अल्लाह के तालिबों के लिए अलग मकाम है, इनमें ना खुदी है, ना अना है, ना गुरूर है, ना तफाखर है, ना कोई और मिजाज है, बल्कि उनका काम है सिर्फ अल्लाह के अमर पर चलते रहना। गम इनायत अजली है, ये बड़े लोगों को मिला करता है। गम वली बनाने वाला इमरजेंसी कमीशन है। गम के अंदर जो सिमट गया और इताअत में चला गया और फौरी तौर पर अल्लाह के पास पहुंच गया, गम में परेशान न होना, गम में घबराना नहीं, बल्कि गम को पहचानो, गम को महसूस करो। गम तकर्रुब इलाही है, यानी गम अल्लाह के क़ुर्ब का आला मकाम है। तलब सादिक उस शख्स की होती है जिसको मंजिल से नवाजना हो और जिसका इश्क मंजूर हो जाए, उनको तालिब सादिक बना दिया जाता है। सादिक मंजिल बनाती है, मुसाफिर नहीं बनता। आज के इंसान का पुराने इंसानों के साथ जो अमल मुश्तरक है वो फितरत है। वो आदमी जो दूसरे को इंसान बनाना चाहता है और ख़ुद इंसान नहीं बनता वो बड़ा झूठा आदमी है। इंसान के लिए पुरानी नस्ल और नई नस्ल बड़ी दुआगु होती है। बच्चे और बूढ़े की दुआ जल्द कबूल होती है। बच्चे ताज़ा दम और मासूम होते हैं और बूढ़े अक्सर तोबा कर चुके होते हैं। अकल की इंतहाई शिकिल ये है कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे बहस करेगी। अकल शैतान की इंतहा है, यानी अकल की इंतहा शैतान तक ले जाती है और इनकार तक ले जाती है, और दिल की इंतहा जो है ये हुजूरी तक ले जाती है। बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक ले जाती है। अपने हर हाल में अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाला और शुक्र करने वाला ही तो फ़कीर होता है। जितनी बड़ी खुशी होगी वो उतना बड़ा गम दे जाएगी। अगर माँ बाप अनपढ़ हैं और बच्चा पढ़ा हुआ तो भी उनका हुक्म मानना, अगर आपकी ख्वाहिश को माँ बाप ने रोन डाला है तो भी उनका कहना मानना, ये करके देखो तो इसके नतीजे में बेशुमार फजल हो जाएंगे। आज के दौर में बदी न करना भी बड़ी नेकी है, यानी बद माहौल में, बदी के मौके में अगर बदी न करो तो ये बड़ी नेकी है। अल्लाह ने अपने महबूबों की पसंदीदा खुराक गम रखी हुई है, उन्हें गम से कभी निजात नहीं मिलती और न उन्हें गम से निजात मिलनी चाहिए। उनकी तकलीफ़ रफा नहीं होती और न रफा होनी चाहिए। दुनिया की अशिया से इस तौर मोहब्बत न करना कि अल्लाह को नाराज़ कर बैठो। माल और औलाद के साथ ऐसी मोहब्बत न कर बैठना कि अल्लाह की राह से गाफिल हो जाओ। मोहब्बत का इस्तेमाल वहाँ करो जहाँ अल्लाह की राह हो, और मजाज की मोहब्बत में अल्लाह की राह उस वक्त आती है जब ये आनन फानन जहन में तब्दीली पैदा कर दे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाए। अल्लाह करीम जब आंसू अता फरमाए तो आंसुओं को इंसानों के सामने बहा कर रईगान न करो। गरीबी जामा जो है ये पैगंबरों का जामा है, बल्कि गरीब नवाज का जामा है। ऐसा जामा जो गरीबी जामा है वो अल्लाह की अता है। आप अल्लाह के पास जाने के लिए जब भी पहुँचेंगे तो इंसान के पास ही पहुँचेंगे। अल्लाह का सफ़र इंसान पर ही ख़त्म होता है। इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह की तरफ से मोहब्बत अता ना हो तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकता। अल्लाह का ये ख़ास तरीका है कि मोहब्बत की पहल उसकी तरफ से होती है। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो तो फिर महफिल हो या तन्हाई, दोनों ठीक हैं। और अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से नहीं तो फिर तन्हाई भी अजाब है और महफिल भी अजाब। सबसे बड़ी बीमारी यह है कि इंसान बेअकीदा हो जाए। ताल्लुक वाले को ये खौफ रहता है कि कहीं ताल्लुक वाला बेताल्लुक ना हो जाए। अल्लाह ताला जब आपको ऐसी अता करे कि आपका वजूद आपके कब्ज़े में हो तो फिर नतीजा वजूहात से आज़ाद हो जाएगा। जो कुछ आपको अल्लाह की तरफ से वदियत है उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें। मसलन जिसके पास पैसा है वो पैसा अल्लाह की राह में इस्तेमाल करे। आप अपने अंदर का तज़ाद दूर कर दें, तख्लीक का तज़ाद खुद ब खुद दूर हो जाएगा। अल्लाह ने जिसको जन्नत में ले जाना हो उसका सफ़र यही से आसान हो जाता है। आप अपनी फितरत को ऐसे अच्छा बनाओ जिस तरह गुलाब है कि दोस्त हो या दुश्मन, पास से गुजर जाए तो खुशबू देता है। जब आप पूरी तरह अल्लाह की रज़ा पर चलते हैं तो वहाँ पर खुशी और गम दोनों कैफियतें नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर ना खुशी है और ना गम, बल्कि सिर्फ इताअत है। मिस्कीन वो है जो मेहनत पूरी करे और गुजारा पूरा ना हो। दूसरों पर गुस्सा करना अपने आप को नुकसान देना है, और गुस्से के दौरान मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मर्तबा अजाब भी है और इनाम भी। फिरौन के पास मर्तबा है और अल्लाह के महबूबों के पास भी मर्तबा है, ये दोनों मर्तबे हैं। अगर आप दिल से मुकम्मल तौर पर अल्लाह को मानने वाले होते और अल्लाह के हबीब को मानने वाले होते तो आप में फ़िरक़े न बनते। आम तौर पर दुनिया में ज़िंदगी में यकसानियत पैदा हो जाती है। इंसान एक जैसा काम करके तंग आ जाता है, लेकिन इबादत ऐसी चीज़ है जिसे बार बार करने से भी इंसान में सुकून पैदा होगा और तंगी नहीं आएगी। ये वो मेहनत है जो कभी ज़ाया नहीं होगी। हिदायत से मुराद ये है कि हादी के साथ राबिता हो, यानी कि हादी आजम के साथ राबिता हो। मुसलमानों का जवाल उस दिन होगा जब उनके दिल से इश्क़ नबी निकाल दोगे। अगर समाज में गदागरी पेशा बन जाए तो साहिबान हैसियत गिरफ्त में आ सकते हैं। अच्छे वक्त का इंतज़ाम बिज़ात खुद एक अच्छा काम है। इस्लाम ऐसा दीन है कि जब तक आप इसमें मुकम्मल तौर पर दाखिल ना हों आपको आफियत नहीं मिलेगी, और जब तक आप अल्लाह को मुकम्मल तौर पर नहीं मानेंगे तो आपको आफियत नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह खाली मोहब्बत का नाम नहीं है।